Salamu zetu ziwafikie nyinyi wasikilizaji ambao mnaendelea kutega sikio Radio Sanganiro ambayo ikiwatangazia kutoka mjini Bujumbura. Ni muda wa kuifuata taarifa ya habari. Karibuni. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Watu wanne waliuawa na mwingine mmoja akajeruhiwa vikali katika kata Kanga mtaani Kinama tarafani na Hangwa ni hapa mjini Bujumbura. Ilikuwa ni asubuhi mapema leo Jumatano. Raia wanaoishi katika kata Kanga wanaomba usalama ulindwe zaidi na uchunguzi uendeshwe ili waharibifu hao wakamatwe. Kuna wezi wanaojificha katika mifereji ya kuporomosha maji machafu baada ya kuiba watu barabarani hapa mjini Bujumbura. Tukio hilo huwa linaripotiwa mida ya usiku. Na baadhi ya mabunge wanaomba huduma ya taifa ya upelelezi kutaarifu uongozi wanapokamata watu wanapokamatwa ili waweze kuwasiliana na familia husika za wahutumiwa. Haya na mengine ni katika taarifa ya habari, ambatana nasi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa mara nyingine tena karibuni. Kwanza ukurasa wa usalama. Watu wanne walikamatwa, waliuawa kumradhi, na mwingine mmoja akajeruhiwa vikali katika kata Kanga mtaani Kinama tarafani na Hangwa. Ilikuwa ni asubuhi mapema leo Jumatano. Pesa 115,000 sarafu za Burundi zilidaiwa kuibwa. Naibu msemaji wa Wizara ya Usalama anafahamisha kwamba walioendesha shambulio lililosababisha uhalifu huo ni wezi. Raia wanaoishi katika kata Kanga wanaomba usalama ulindwe zaidi na uchunguzi uendeshwe ili waharibifu hao wakamatwe. Huyu mmoja wao anaeleza kuhusu tukio hilo. Tumsikilize, anahojiwa na mwenzetu Evariste Nzikobanyanga. Kwa mimi, sababu mimi ni jirani, na wakati masasi ilikuwa inalia nilikuwa kunyumba, niliwaza tu saa zingine inaweza kuwa au ni batu benye banaangalia mutekano au kuko kitu baliona njoo inapitikana, lakini nyuma tukakia kusikia kama ni hapa kulupango njoo biko bana. Ilikuwa karibia masanane kabisa, sanane na dakika moja au dakika tatu hivi. Kwezike mina lilamuka, nikaangalia kusa, nikaona kama eko madesert kabisa, madesert imata. Bo hii kisa, mina epokea kwangu, ni ajali yenye kutufuraisha, sababu tunaona kama vrema muteka no kabisa na faba baiangalie mzuri sana. Hapa kwetu ni ya mara kwanza, ni ya mara kwanza kupitikane hii kitendo hii, akuja kwe ngini nani. Tunasikia sikia mafasi zingine, mea lakini hapa kwetu njoya kwanza kwa hii kartie yetu ya Kanga kupitikane bitu ya hivi. Kitu kwa ni mnalomba walinda usalama, kitu kwa ni mnalomba viongozi. Si tunaomba tu viongozi wazidi kufanya nguvu yabo yote juu ya mutekano, kukingia waraia, njoo nye tunaomba tu, hakuna ingini kitu. Huo ni mmoja wa raia wanaishi kata ya Kanga ni mtaani Kinama hapa mjini Bujumbura, ambapo watu wanne waliuawa na mmoja akajeruhiwa baada ya shambulio ya wezi, kama alivyobaini naibu msemaji wa Wizara ya Usalama. Na tuendelee na ukurasa wa usalama. Baadhi ya mabunge wanaomba huduma ya taifa ya upelelezi kutaarifu uongozi panapokamatwa watu ili waweze kuwasiliana na familia husika za wahutumiwa. Wawakilishi hawa wa raia waliochaguliwa pia wanashutumu matukio ya mateso yanayotendewa watu waliokamatwa na mawakala wa SNR. Hayo yalibainiwa jana Jumanne wakati waziri Alengiome Bunyoni aliwasilisha mradi wa sheria inayohusu kuundwa upya huduma hii ya upelelezi. Waziri Alain Guillaume Bunyoni alijibu na kusema kuwa kukamatwa kunafanyika kwa kufuatia sheria na wale ambao wanakiuka sheria wanahutumiwa. Mifereji iliyoandaliwa kuporomosha maji machafu kutoka majumbani katika mji mkuu wa Bujumbura imegeuka kuwa maficho ya wezi. Mabwawa hayo yanayopatikana mbele ya shule Lycée Notre Dame na shule la msingi Stella Matutina. Mmoja wa waathirika huthibitisha kuwa majambazi hawa wanasubiri mida ya usiku ili waweze kuiba. Hebu tumtege sikio, ni mmoja wa waathirika. Juzi nilikuwa natoka kazini, nikafika mu centre ville, nikashika taxi, nilikuwa naelekea kata ya Kamengi. Ya kufika njiani hapa pembeni ya ikare, ndo tukaanguka mwambush. Lakini kusema tuanguka mwambush, mbele pine ya gari ipata probleme, pine katoboka. Ile ya kutoboka, tunatoka mgari, tunatatu tie pine ya reserve. Ile ya kutia pine ya reserve, ndo wa wabaya, wakatanguka hiko sasa. Walikuwa ya saa vile wakatatu saidia. Walikuwa na tochi, wakatusaidia kwa kumulika. Nyuma, walikuwa ni wawiri. Nyuma wakaongezeka, wakawa wasita, wakawa mnane. Kuwa mnane, ndo wakatushika kinguvu, wakatusopa vitu vyote tuko navyo mfuko. Ile ya kumaliza wakatutoka. Ile kututoka, ndo tukasemelea kwa mbali. Nyuma hapo, askari polisi ilifika pale. Tukaelezea kisi viliendeka. Tukaonesha taa njia walifata kwa kwenda. Tuliingia hiyo njia, tukawafata. Ni kanevo iko katikati ya hii fasi palikuwa stade na ikari. Pako kanevo kubwa na teremusha maji, maji ya mfura. Afu tukafata hiyo njia ndo tukakutana eko. Vye tulikuwa navyo. Ma identite, mashakoshi, manini. Tia tukabikatana hapo sasa. Tia tukabirogote. Na walipo kuja kwa shambulia, mlijaribu utafuta watu ambao wangeweza kuwasaidia. Nyuma palikuwa hiyo polisi ndo likuya pale. Katuonesha kisi vilivyo. Katusema hii wanapendaga kukunyanyasa watu hapa. Hiyo tu wakasema mwe mulianguka juu waliwaona gari ilikufia hiyo fasi. Kawaida wanapenda kuiba watu wenye wanatembea wa miguru kama saa hiyo. Wakasema saa hiyo kama yeyo saa 4:30 karibu saa 5 ya usiku vinakataza kupita hapa na miguru. Yani panazoelewa pale. Na ni kipi ambacho mnaomba ili tatizo hili lisiongeze kuendelea kujitokeza jijini hapa Bujumbura? Tutaomba tu ni kuongezea serikali kae kaongezea security fasi penye panajulikana pako wabaya wanapenda kuiba watu. Hiyo fasi panajulikana na wenye wanatembea miguru nasema hii fasi kipita saa hii na hii inapasha kukutana na watu. Hiyo... Na huu alikuwa ni mmoja wa athirika wa wezi ambao wanapatikana hapa mjini Bujumbura ambao wanajificha katika mifereji ya kuporomosha maji machafu. Na alikuwa kihojiwa na mwenzetu Jamali Vyane Ngenda Kuma. Na hebu tupate mapumziko kidogo na baadaye tuende na taarifa ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni saa 7:27 ndani ya studio za Radio Sanganyilo. Tuende na taarifa ya habari. Uchambuzi wa mradi wa sheria inayohusu bajeti ya mwaka 2019 hadi mwaka 2020 umefanyika Jumatano hii bungeni. Waziri wa fedha alieleza kwamba mapato ya ndani yataongezeka kutoka 81.2% hadi 84.6% kwa mwaka huu. Domisie ndio kubgayo pia alieleza kwamba kuna matumizi mapya ambayo hayakuwepo katika sheria ya bajeti ya awali. Akitoa nukuu, bajeti inayohusiana na maandalizi ya bajeti ya zaidi ya bilioni 30. Wamama na wasichana wa mkoani Kirundo wanaomba usaidizi katika mambo ya usafi wa hedhi. Baadhi yao wanasema bado wanatumia mitambo ya nguo zenye kuzeheka. Wamefahamisha haya wakati mkoani Kirundo iliidhimishwa Jumanne hii tarehe 28 Mei mwaka 2019 siku ya kimataifa ya usafi wa hedhi kati ya wamama na wasichana. Katika sheria ya kukuza afya ya jamii, kumradhi, katika shirika la kukuza afya ya jamii kwa ajili ya maendeleo SACODE kwa ufupi, wanasema kwamba kawaida kifaa kinachotumiwa wakati wa kipindi cha hedhi kinaweza kusababisha magonjwa fulani kuhusiana na sehemu za siri. Ni saa 7:29 hivi punde tu twende kwenye ukurasa wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na kuhusu habari za kimataifa, tujelekeze huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu 22 waliokuwa wamekamatwa juma lililopita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika uvamizi uliofanywa na kundi la Islamic State wameachiwa huru na watekaji hao. Kwa mjibu wa kiongozi mmoja mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini, Donaki Bwana amesema watu wote 22 waliachiwa wakiwemo wanaume 16 na wanawake 5 na msichana mdogo. Watu hao walitekwa nyara kwenye mji wa Samboko Chani juma lililopita. Taarifa zaidi zinasema watekaji hao bado wanaendelea kuwashikilia watu wengine 6 wakiwemo watu watano wa familia moja. Kibwana ameongeza na kusema kwamba watekaji walikuwa na miili tofauti kabisa na wenyeji wa eneo husika, na walikuwa wakizungumza lugha ya Kiswahili vizuri kama wanatoka eneo la Afrika Mashariki hususan Tanzania. Kwa mjibu wa tovuti la Islamic State, kundi hilo limekiri kuhusika kwenye utekaji na kuongeza na kuongoza kumradi kuwa walishambulia kambi la wanajeshi wa serikali hapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwezi uliopita kundi la Islamic State kwa mara ya kwanza lilikiri kuhusika katika utekaji na mashambulizi ya kambi ya jeshi kwenye jimbo la Kivu Kaskazini. Mashambulizi kama haya yaliyozoeleka kutekelezwa na kundi jingine la Kiislamu la ADF lenye asili ya Uganda na mara zote limekuwa likihutumiwa kuhusika na vitendo vya mauaji mashariki mwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu wasikilizaji, ni kwa ukurasa huu wa habari za ugenini ambapo tumefika mwisho wa taarifa hii ya habari. Tuwashukuru nyote ambao wameweza kututega sikio. Nimshukuru pia fundi mitambo Dorine Uwimana. Niwatakie basi mchana mwema, kwaherini.